Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, tam 2 yıl önce buradan size şöyle seslenmiştim. Kardeşlerim, Rabbimizin rahmet eserlerini izlemeye devam ediyoruz. Ve hala devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Pamukkale'den, Travertenler'den selam olsun. Allah'a emanet olun.